लेकिन उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। धीरे धीरे ट्विंकल पैनिक होने लगी और वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। ट्विंकल को समझते देने लगी कि अभिमान उसको बेवकूफ बनाकर चला गया। ट्विंकल ने हर जतन करके देख लिया ताकि वो उस बाथरूम से बाहर आ जाए, लेकिन हर बार ट्विंकल को नाकामी हासिल हुई। ट्विंकल को डर भी लग रहा था कि कहीं वो इस बाथरूम में फंस कर ना रह जाए, और यही सब सोचती सोचती ट्विंकल बाथरूम में बैठकर रोने लगी। पर उसे अभिमान पर गुस्सा भी आ रहा था। उसने सोच लिया था कि जब वो यहाँ से निकलेगी तो सबसे पहले अभिमान को सबक सिखाएगी, और यही सब सोचती हुई ट्विंकल सो गई। अगली सुबह बाथरूम का गेट खुला। बाथरूम का गेट खुलने की वजह से ट्विंकल की आंख भी खुल गई। ट्विंकल ने गेट की तरफ देखा तो वहां एक वेटर खड़ा हुआ था जो उसे लस्ट भरी नजरों से देख रहा था। ट्विंकल चिल्लाते हुए बोली, "You idiot, get lost!" वेटर उसकी बात सुन नहीं रहा था। उस वेटर को लगा शायद ये कोई बार गर्ल है। वेटर ट्विंकल के करीब आने की कोशिश करने लगा तो ट्विंकल ने खींच कर एक चांटा वेटर के गाल पर जड़ दिया, और वेटर का चेहरा एक तरफ हो गया। ट्विंकल ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, "क्या समझ रखा है? जानते भी हो कौन हूं मैं? ट्विंकल सक्सेना नाम है मेरा। सक्सेना ग्रुप इंडस्ट्रीज की इकलौती बेटी हूँ." इतना कहकर ट्विंकल वहां से चली गई। रघुवंशी मेंशन। रोज की तरह हीर मंदिर में खड़ी हुई आरती कर रही थी, और बाकी पूरा परिवार पीछे हाथ जोड़कर खड़ा हुआ था। सब मन ही मन भगवान से कुछ न कुछ मांग रहे थे, लेकिन शिवाय उसने आज भी भगवान से डैनी और वंदना का साथ मांगा। शिवाय मन ही मन खुद से बोला, "सिंड्रेला चाची के काना, मैंने कभी आपसे अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब मांगता हूँ। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। डैनी और वंदना दोनों को रघुवंशी मेंशन वापस भेज दो। आराध्या की शादी होने वाली है। वादे के मुताबिक मैं डैनी के बच्चों का ख्याल रखूंगा, लेकिन अब आराध्या और अभिमान की शादी है, और मैं चाहता हूँ कि डैनी और वंदना भी शादी में शामिल हो। हाथ जोड़कर कहता हूँ भगवान, एक बार मुझे पता बता दो कि डैनी और वंदना कहाँ है। मेरे दिल से बोझ उतर जाएगा। मैं दिल से चाहता हूँ कि आराध्या की शादी के सारे रीति रिवाज उसकी माँ पूरी करे। भगवान मेरी इतनी सी बात मान लो। और तभी शिवाय के सामने हीर आरती की थाली लेकर आई और बोली, "शिवाय?" शिवाय ने नजर उठाकर हीर को देखा तो हीर ने आरती लेने का इशारा किया। शिवाय ने आरती ले ली। जैसे ही शिवाय ने आरती ली, वैसे ही शिवाय की कोट की बाजू में थाली में रखा हुआ फूल फंस गया। शिवाय उस फूल को हटाने लगा तो हीर बोली, "नहीं शिवाय भैया, इसे मत हटाइए। ये तो शुभ शांति संकेत है। भगवान करे आपने जो कुछ भी मेरे कान्हा से मांगा है वो आपको जल्दी मिल जाए। ये सुनकर शिवाय ने एक बार हीर को देखा और एक बार कृष्णा की मूर्ति की ओर, और फिर अंदर से भावुक होकर बोला, "सिंड्रेला चाची, क्या ये पॉसिबल है कि मैंने जो मांगा है वो भगवान ने मुझे दे दिया हो?" हीर ने आरती की थाली आर्या को पकड़ाई और हर्षवर्धन की बाजू पकड़कर उसे शिवाय के सामने लाकर बोली, "इन्हें जानते हो ये कौन है? ये मेरे भगवान है, और ये मेरे नसीब में नहीं थे, लेकिन कान्हा ने लिख दिए। तुमने भी अगर दिल से कान्हा से कुछ मांगा होगा तो वो तुम्हें भी दे देंगे." शिवाय और ज्यादा भावुक हो गया, क्योंकि अंदर ही अंदर वो पिस रहा था। उसने अचानक ही हर्षवर्धन और हीर दोनों के पैर छू लिए, फिर हीर की तरफ देखकर कहा, "सिंड्रेला चाची, अपने कान्हा से कहना कि शिवाय ने जो मांगा है उसे मिल जाए." हीर बोली, "हाँ, मैं कान्हा से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी." और तभी दृष्टि ने घर के सारे बच्चों को देखकर कहा, "अब तुम सबको पैर छूने के लिए इनविटेशन कार्ड देना होगा." सब ने एक नजर दृष्टि को देखा और फिर सब एक एक करके हर्षवर्धन और हीर के पैर छूने लगे। रघुवंशी इंडस्ट्रीज। आज एक जरूरी मीटिंग थी, इसलिए वरदान शौर्य के साथ रघुवंशी इंडस्ट्रीज आया था। एक बार फिर दोनों कंपनियों ने मिलकर कुछ नए प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे, और इसी सिलसिले में सब मीटिंग रूम में बैठे हुए थे। करीब एक घंटे से मीटिंग रूम में डिस्कशन चल रहा था, और तभी मीटिंग रूम का गेट खुला। सामने एक आदमी खड़ा था। उस आदमी को देखकर सब हैरानी से उसे देखने लगे। वो आदमी हाफ रहा था, उसकी नजरें शिवाय को ढूंढ रही थी, और थोड़ी सी स्ट्रगल के बाद उसने शिवाय को देख भी लिया। वो आदमी जल्दी से शिवाय के पास आकर बोला, "सर, मुझे आपसे बात करनी है। सर, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लीज चलिए यहाँ से." इतना कहकर उस आदमी ने शिवाय की बाजू को पकड़कर कुर्सी से उठा दिया। सब हैरानी से शिवाय और उस आदमी को देख रहे थे। वो आदमी शिवाय को खींचता हुआ वहां से ले गया। ये पहली बार था जब शिवाय को किसी आदमी ने इतने हक से खींचा था। उससे पहले सिर्फ राजवीर था जो शिवाय को हक से पकड़ लेता था। सब ने शिवाय के जाते ही एक नजर राजवीर को देखा तो राजवीर ने कंधे उचकाकर कहा, मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन अगर उसने हक से शिवाय का हाथ पकड़ा है तो शिवाय के बहुत करीब है। वहीं वो आदमी शिवाय को खींचता हुआ शिवाय के कैबिन में ले जा रहा था। शिवाय ने अपना हल्का सा हाथ चटक कर कहा, हुआ क्या है गोपाल, तुम मुझे सबके सामने ऐसे खींचकर क्यों ले जा रहे हो? तुम जानते हो तुम्हारे ऐसा करने से मुझे चाचू को कितने सारे सवालों के जवाब देने होंगे। गोपाल ने शिवाय की बात नहीं सुनी बल्कि उसे खींचता हुआ कैबिन के अंदर ले आया। फिर उसने कैबिन का गेट बंद किया और शिवाय के सामने जाकर बोला, सर गुड न्यूज है, वंदना का पता चल गया। ये सुनते शिवाय की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। पिछले कितने ही सालों से उसने गोपाल को वंदना को ढूंढने के लिए लगाया हुआ था और आज गोपाल उसे सच में एक गुड न्यूज दे रहा था। शिवाय की आंखों के सामने सुबह का वो मंजर घूमने लगा जब हीर ने उससे कहा था कि ये तो शुभ संकेत है। शिवाय ने गोपाल के दोनों बाजू पकड़कर कहा, तुम सच कह रहे हो, वंदना जिंदा है? कहाँ है वंदना, और तुम वंदना को साथ लेकर क्यों नहीं आए? गोपाल शिवाय की हालत समझ रहा था। उसने शिवाय की बाजू पकड़ी, उसे चेयर पर बैठाया, फिर पानी का गिलास उसे पकड़ाते हुए बोला, सर मैं ले आता, लेकिन मैंने सोचा पहले मैं आपको गुड न्यूज दे दूं। मैं अपनी आंखों के सामने आपको खुश होता देखना चाहता था, इसीलिए सबसे पहले आपके पास आ गया। शिवाय के चेहरे पर एक तसल्ली भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने पानी के गिलास से दो घूंट पिए और टेबल पर रखते हुए कहा, अब बताओ मुझे कहाँ है वंदना? गोपाल बोला, सर महाराष्ट्र के किसी एनजीओ में है, मैं महाराष्ट्र नहीं गया लेकिन अब चला जाऊंगा और वंदना को साथ लेकर ही आऊंगा। शिवाय बोला, नहीं तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी जाऊंगा। गोपाल बोला, सर विमान सर की शादी है, कल से ही शादी के फंक्शन शुरू हो जाएंगे, आपका यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है, मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं वंदना को लेकर जल्द आ जाऊंगा। शिवाय ने नाम में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं गोपाल, मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, वो शादी को आराम से हैंडल कर लेगी, और सबसे बड़ी बात आर्या सब कुछ संभाल लेगी, मेरा जाना ज्यादा जरूरी है, तुम निकलने की तैयारी करो, हम आज रात ही महाराष्ट्र के लिए निकलेंगे और कल सुबह तक वंदना को लेकर वापस भी आ जाएंगे। गोपाल ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से चला गया। उसके जाते ही शिवाय ने अपना फोन उठाया और आर्या को फोन किया। शिवाय अपनी खुशी सबसे पहले अपनी छुईमुई से बांटता था। जितना इंतजार शिवाय को डैनी और वंदना का था उतना ही आर्या को भी था। थोड़ी देर में दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ मिस्टर ऑलराउंडर, आज आपने दिन में मुझे कॉल किया, कोई खास काम? शिवाय इतना खुश था कि उससे बोला भी नहीं जा रहा था और कहीं ना कहीं उसकी खामोशी आर्या समझ भी रही थी। आर्या ने एक बार फिर बोला, बताओ ना शिवाय क्या हुआ है, मेरा दिल कह रहा है कि आज कुछ अच्छा हुआ है, आपकी खामोशी में मुझे एक सुकून सा महसूस हो रहा है। शिवाय ने बस कुछ शब्द कहे, आर्या वंदना मिल गई। ये सुनते ही आर्या की आंखों से खुशी के मारे पानी बहने लगा। ये संकेत है जिस दर्द को आर्या ने भी समेट कर रखा था वो दर्द आंखों से बाहर आ रहा था। तभी शिवाय बोला, अरे छुईमुई रो क्यों रही हो, अब रोने का वक्त नहीं है, बल्कि अब तो कमर कस लो, तुम्हें अब बहुत कुछ संभालना है। आर्या ने अपने आंसू पोंछ कर कहा, वंदना को लेकर कब आओगे? शिवाय बोला, छुईमुई वंदना पागल खाने में है, मैं उसे कल तक लेकर आ जाऊंगा, तब तक तुम संभाल लेना, आज रात मेंशन नहीं आऊंगा, यहाँ का कुछ काम निपटाकर सीधा एयरपोर्ट चला जाऊंगा। आर्या बोली, मैं इंतजार करूंगी शिवाय, लेकिन वंदना को लेकर आना, उसके बिना मत आना। आराध्य और अनिरुद्ध दोनों ने खुद को बहुत अकेला समझ लिया, अब उन्हें बताने का वक्त आ गया है कि वो अनाथ नहीं है, वो अकेले नहीं है। तभी शिवाय ने बोला, आर्या इस खुशी में किसी को कुछ मत बता देना, अभी हम किसी को कुछ नहीं बता सकते, जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक तो बिल्कुल नहीं, समझ रही हो ना? आर्या ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ समझ गई शिवाय, लेकिन वादा करो वंदना को लेकर आओगे। शिवाय बोला, वादा करता हूँ, कल हल्दी के फंक्शन से पहले वंदना को रघुवंशी मेंशन ले आऊंगा। और इतना कहकर शिवाय ने फोन कट कर दिया। शिवाय के फोन रखते ही आर्या वहीं बैठकर रोने लगी। इस वक्त आर्या को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे, लेकिन वो खुश थी कि फाइनली वंदना मिल गई। आर्या अपने आंसू पोंछ कर खुद से बोली, जानी भी मिल जाएगा, जानी और वंदना का फिर से एक परिवार होगा, आराध्य और अनिरुद्ध का परिवार होगा। कहकर आर्या वहीं सोफे पर ही लेट गई और तभी उसकी आंखों के सामने बीते हुए पल आने लगे जब वो पहली बार वंदना से मिली थी। फ्लैशबैक। रात के करीब 8 बज रहे थे। आर्या ड्राइव कर रही थी। वरदान ने आर्या को गाड़ी चलाने से मना किया था, लेकिन आर्या चुपके से गाड़ी लेकर निकल पड़ी। लेकिन जैसे ही वो कुछ किलोमीटर चली उसकी गाड़ी बंद पड़ गई। आर्या को अब खुद पर गुस्सा आने लगा। जोरों से बारिश हो रही थी। आर्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपना फोन लिया, रजावत हाउस फोन किया, लेकिन उसका फोन किसी ने रिसीव नहीं किया। आर्या खुद से बोली, आर्या आज तो तू गई, आज पापा तुझे छोड़ेंगे नहीं, पापा ने तुझे अकेले बाहर जाने के लिए मना किया है, और आज तो फैंटेसी के चक्कर में गाड़ी लेकर अकेले ही निकल पड़ी, आज तो पापा तुझे जान से मार देंगे। और तभी आर्या का फोन वाइब्रेट हुआ। आर्या ने फोन देखा तो वो वरदान का फोन था। अपने पापा का फोन देखकर आर्या परेशान हो गई, लेकिन फोन तो रिसीव करना ही पड़ता। आर्या ने फोन उठाकर कहा, हेलो पापा। वरदान ने गुस्से में कहा, कितनी बार कहा है अकेले मत जाया करो, इतनी बारिश हो रही है, घर कब आओगी? आर्या थोड़ा हिचकिचाते हुए और उदासी भरे गले से बोली, पापा मेरी गाड़ी बंद पड़ गई है और यहाँ बहुत जोर की बारिश हो रही है, मैं घर कैसे आऊं? वरदान ने जब आर्या की आवाज में उदासी महसूस की तो वो बहुत प्यार से बोला, अच्छा उदास मत हो, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम मुझे अपनी करंट लोकेशन भेजो, मैं अभी गाड़ी लेकर किसी को भेजता हूँ। और तभी अचानक आर्या के मुंह से निकला, पापा किसी को क्यों, शिवाय को भेज दो ना। आर्या ने ये बात बोल तो दी, लेकिन उसने कसकर आंखें बंद कर ली। वहीं वरदान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वरदान बोला, ठीक है शिवाय को भेज दूंगा, लेकिन तुम अपनी लोकेशन तो भेजो और गाड़ी से बाहर मत निकलना, समझ गई? आर्या ने ओके कहा और फोन काट दिया। क्या शिवाय वंदना को ले आएगा?